اور حضرات انصار نے اس کو خوب اچھی طرح سے نبھا. بعض روایات میں خود مہاجرین نے برادرانہ تعلق کرانے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اس سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مہاجرین کو اس کی کیا ضرورت تھی. حافظ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی مختلف درجات طبقات کے تھے، سکتا ہم نے برادرانہ تعلق قائم کرایا گیا. اور ترمذی کی ایک روایت میں علی کا برادرانہ تعلق حضور سے مروی ہے، لیکن علی کی مواخات کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں ساری کی ساری متکلم ہی ہیں حافظ الفضل بن طاہر اور اسی طرح سے حافظ ذہبی، حافظ عراقی، حافظ ابن تیمیہ وغیرہ ان پر نقد کرتے ہیں اور ابن تیمیہ تو اس کو موضوع و قرار دیتے ہیں، لیکن بعض دیگر حضرات دائے وضع کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ امام ترمذی اس کی تحسین کرتے ہیں. واللہ اعلم. تعالیٰ إني أكثر من كان مع الفقه مالي نسبيني وإني فرا كان فانتر عجب الله إليك فسمي هذه أكلمها مالي نسبيني فسمي هذه أكلمها فإذا انتبت إجتها فتزوجها قال بارك الله لك في هذه قوم مالك أين سوقكم فتلقوا على سوق بني سان فأقل من قلب إلا من قلب إلا ومعه فضل من يقتل وسمي كريم ثم بعد عن غدوة ثم جاء أياما وبي أثر الصفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد تزوج قال تزوج فقال كم صرت إليها قال نواق من بابنا وأرض نواق شك إبراهيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جابر نواق کے متعلق تقریر پہلے ہی آ چکی. اسی طرح نسخوں میں واقع ہوا اور بعض نسخوں میں حب الانصاری میں ایمان، یہ ترجمہ انصار کی فضیلت کے لیے ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ان کی محبت کو جسے ایمان بتایا گیا ہے، مگر مراد اس سے نصرت کی وجہ سے ان سے محبت کرنا ہے، اور جو نصرت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا سب سے محبت کرے گا. اور یوں اگر آپس میں کوئی ذاتی رنجش ہو جائے اس کی وجہ سے کسی یا کسی سے نفرت کو، تو وہ حب نصرت کے منافی نہیں. حب نصرت نصرت پر مرتب ہے اور رنجش نصرت کے علاوہ آپس کے تعلقات پر مرتب ہے. اسے معلوم و انصار حضور کے محبوبین میں سے ہی ان کے لیے فضیلت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انصار کا مجموعہ دونوں دوسروں کے مقابل میں زیادہ حضور کو محبوب آپ چلو. اور یہی قال قطرہ امام علی قال قطرہ دربار کے قال قطرہ عبد العزیز انا نے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے بیان مقبلین قال حقیقت انا قال من اور سے فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممکنا فقال اللہ قام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممسلن بذن المین الاول وسکون الثانی وکسر المثلثہ. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا، لیکن اگر روئے لغت یہ صحیح نہیں ہے. لغت میں تو کہا جاتا ہے مسول الرجل مسولن فهو مسیل، جب سیدھا کھڑا ہو جائے. بہرحال اندازہ یہی ہے کہ ان الفاظ میں رواد کی طرف سے تصرف آ گیا. فقال الله ما انت من احب الناس اليه قال طلق من العارف وبه قال اتتنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال اتتنا بعض الناس اليه قال اتتنا شوف قال اكبر من شام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امراه الى الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي نفسي بيدي انكم احب الناس الي مرتين وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اتباع الانصار اتباع الانصار تابع کی جمع اسے حلفاء و موالی مراد اور مطلب یہ انصار کے حلفاء و موالی انصار ہی شمار ہوں گے. جو فضیلت انصار کو حاصل ہوگی اس میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے. اطبانا کا دعا کیجیے اللہ ہمارے اتباع کو آپ کے طریق پر کر دے. اسی طرح یہاں پر واقع ہوئی انسان غلط ہے, جو حضور کے طریق پر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے, بلکہ صحیح دوسرا نسخہ ہے فجال فض اللہ نجال اطبانا مینا, اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اور آپ کی برکت سے جو فضائل ہم کو حاصل ہوں ہمارے اتباع بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور آپ کی طرف سے جو وصیت بالاحسان کا حکم جاری ہوا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں. چلیے تو ذالک میں نے اس بات کو نقل کیا ابن ابی لیلہ سے قال قد زعم ذاك زيد, تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے فرمایا کہ زید ابن ارقم یہ بات نقل کرتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں لفظ زعم قول محقق کے لیے استعمال ہوا ہے. چلیے طریقہ جو زعم کو قالا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جی. نے اپنی سند کے اعتبار سے منہ کر دیا, پڑھنے سے پہلے جو سند آئی اس میں تو ہم زید بن ارقم ہے تو پھر زن کی کوئی وجہ نہیں. دور الانصار ابن نصیر کہتی ہیں اے قبائل الانصار, حافظ ابن حضرت کہتی ہیں دور الانصار, بہرحال مقصود قبائل انصار کی فضیلت بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہر قبیلے میں فضیلت ہے. چلیے خیر چلو حارث بن الخزرج حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں عیل اکبر یعنی حارث خزرج اکبر کے بیٹے ہیں, لیکن یہ وہم ہے, ثواب الاصغر ہے. دو خزرج ہیں, ایک خزرج ابن عمرو ہیں اور دوسرے خزرج ابن حارثہ ہیں. یہاں اول مراد جو خزرج اصغر ہیں اور ثانی یہاں مراد نہیں جو خزرج اکبر ہیں. خزرج اکبر حارثہ کے بیٹے ہیں اوس کی طرح, اور یہ دونوں قیلا کی اولاد بنو سائدہ سائدہ انکار ابن خزرج اکبر انصار خیر یہ ہے مقصود دکھتر بنا. چلیے فقال سعد ما ارا کے بجائے فقال قال سعد بن عباده كما تلي قال ابو سلمة اخبرني ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الانصار قال خير الانصار بن النجار وبن عبد الله وبن الحارث وبن سعيد فمن قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سعد بن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير الانصار دار بني النجار ثم عبد الاشهر ثم دار بني الحارث ثم بني سعيد وفي كل دور الانصار فرايتنا سعد بن عباده فقال ابو سعيد الم قال النبي قنا سعد بن عباده فقال ابو سعيد خير الانصار اي فضل بين الانصار بعضها على بعض من الخيار مسلم شریف موارد ہے کہ عبادہ نے جب سعد بن عبادہ نے جب یہ کہا اسر جو بھی تمہاری حتیٰ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ملک سہل نے ان سے کہا تم حضور کی بات کرنے جا رہے ہو اس پر انہوں نے اپنی پالان کو کھلوا دیا اندازہ ابتدا متکلم کا ارادہ تھا نتیجے سے کہنے سے باز آ گئے پھر بعد میں ملاقات پر دل کی بات زبان پر بلا ارادہ آ گئی اس پر حضور نے فرمایا اب اللہ سے بحث کی تم تکنامی نے اختیار کری یہ انصار کی مجموعی فضیلت کو کہ حضور نے سب کے لیے یہ فرما دیا کہ تم اس سے حوض پر ملاقات کرو گے بات کر دی دیکھو گے سر کرنا وہاں کو منازعات نہ کرنا اسی حال پر وفات پانا تاکہ اور بند سے ملاقات کرو چلیے جتنے عبد الملک کی حجات کی شکایت کرنی ہے اگر تم نہیں مانتے تو سنو صبر کرنا چلیے انصار کے لیے اور مہاجرین کے لیے اصلاح کی دعا فرمائی دعا ہوں مستجاب چلیے محمد محمد النبي حاسم النبي الصادق جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحضر الخندق ونقول اضرب على اجدادنا فقال تمام استمرت قتل قدر کہتے ہیں دونوں کندھوں کے درمیان مٹی یہاں دے رکھی تھی یہ انصار کی فضیلت تو خود پاتے سے ہیں اور دوسروں کو کھانے میں ترجیح دیتی چلیے بڑی بات یہ ہے کہ آیت ان کے بارے میں اترتی ہے اور ان کے اس حسن اخلاق کا اعلان فرماتی ہے یہ ہے سب سے بڑی خوبی چلی انصار مسلم نہیں ہے جو قال لہو ابو طلحہ حافظ فتی بردادی کے حکیم دل انصار کا مطاف ابو طلحہ ہیں لیکن ان کو اس میں تردد ہے کہ یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے کوئی اور ظاہر کوئی اور ہے کہتے ہیں عظیم ہو گئے ابھی طلحت رہے انسان مشہور، اس لیے کہ وہ تو معروف کو رجوع انسان کر کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہی چلیے بجٹ میں سب شریک ہو گئے میاں بھی اور ایسے دکھا رہے ہیں مہمان کو گویا سلا رہے ہیں کھا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک لقمہ نہیں کھا رہا، مہمان نے سب کچھ کھایا اور خود ان دونوں پاکے سے رہے تال جائے جو بھوکا چاہیے قوایتی سے، جس کے معنی لپیٹنا، تابی وہ شخص ہے جو اپنے پیٹ کو لپیٹ دیتا ہے اور لکڑی سے اس کو کھولتا نہیں چاہیے عجیب ہے رب یا من فعال تم فعال فتیفہ فعل خیر چلیے حضور کی وصیت ہے کہ انصار کے منسمین کے احسان پر ان کو شاباش دی جائے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے چشم پوشی کی جائے، مراد وہ غلطی ہے جس پر حد تعزیر واجب نہ ہوتی اور جس پر حد تعزیر واجب ہوتی ہے وہ غلطی معاف نہیں، کیونکہ وہاں تو حق شرعی عائد ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اس کا خود کے توڑنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ جیسے بدری کو واقعہ تہمت عائشہ میں شریک ہو جانے کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے۔ چلیے حضرت ابو بکر و عباس جا رہے ہیں، دیکھا انصار بیٹھے رو رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، حضور کی مجلس یاد آ رہی ہے، ہم نے آ کر حضور سے ذکر کیا، آپ کا دن بھر آیا، آپ نے منبر پر آ کر خطبہ دیا، یہ پنجشنبے کے دن کا قصہ ہے، پانچ سے پانچ دن پہلے یہ آپ کا آخری خطبہ۔ چلیے کرشی وائے کرش کل مل حیوان کل میں بتل انسان، یہ لوگ میرا میرا ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ میرے خاص عیال ہیں، عیبتی عیبا کے معنی ہے گٹری، جس کے اندر آدمی اپنی اچھی اور ضروری چیزیں رکھتا ہے، یعنی میرے رازدار ہیں۔ ابن دریل کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات معجزہ میں سے منجزہ میں سے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ چلیے ان پر جو حق تھا وہ پورا کر چکے ہیں، یعنی مصر سر پر دسواں پٹی تھی، دسواں سودا جس کی سیاہی خالص میں، بعض تو اس سے پٹی مراد لیتے ہیں، بعد کے ماما چلیں قبیل اوس کے سردار تھے، جنگ احد میں حبان جب مجھے خندق میں حبان عارقہ کے پتھر مارنے سے ان کی وجہ حق حل کر گئی تھی اور اس کے بعد واقع بنی قریظہ پیش آیا. ان میں حکم لگانے کے بعد ان کا زخم ٹوٹ گیا اور وفات ہو گئی. چینی سبھی نے محمد صادم نماز کے جو منادیر جنت میں عطا ہوئے تو اس سے خیر اہمیت نہیں یا ہم لوگ چلیے پرواہ پدار کو دھوڑی جان کر پاس لیا نہ سنانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کا کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا فضل المصالح پدار کو بھی ہمارا کا نام کتنا دعا والا کا نام شان اس کو بیان جا رہے ہیں کر دیا تھا نام کا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حسن حاصل موت صالح نے موت عرش میں موت صادق بن معاذ عرش سعد بن معاذ کی موت سے حرکت میں آ گیا. یہ حدیث عاقب بن عبد البر اور غزوی کی تصریح پر متواتر 10 صحابہ کرام سے منقول ہے. عاقب غزوی نے کتاب العلوم میں ابو ہریرہ کا نام لے دیا لیکن تلاش بسیار کے باوجود مجھ کو ابو ہریرہ سے اس حدیث کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا اور نانوں نے ان نوجوانوں کی تخریجات میں کہیں اس کا تذکرہ پایا. حالانکہ اس وقت کے سعودی نوجوان اور اسی طرح شامی نوجوان تخریج حدیث کے بعد میں یہ پھولا رکھتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور نامری بھی ہے اور قوت بھی ہے اور جو سے جذبات بھی ہیں. ابن عمر کے اس حدیث کا اول انکار کرتے ہیں کہتے تھے کہ اب عرش لا احتجل حدیث اس کے بعد اس سے رجوع فرما لیا اور ساتھ کے لیے احتجاج عرش کے قائل ہو گئے خرید ہوئی محبان. بعض کہتے ہیں کہ یہاں احتجاج عرش سے مراد ان کے شریر کا احتجاج ہے جس پر ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا. ابن قتیبہ وغیرہ کہتے ہیں اس میں ان کی کیا فضیلت ہے. ہر میت کا جنازہ لوگوں کے اٹھانے اور تجاوز کی وجہ سے ہلتا ہے اور اس کی شریر متحرک ہو جاتی ہے. اس لیے امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ ہاں عرش سے عرش رحمان مراد ہے. بعض روایات میں اس کی تصریح ہے اور یہی ثواب ہے. پھر احتجاج سے مراد پر وہ ضرور ہے. اس کے بعد دو احتمال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی عرش میں ادراک پیدا فرما دیں, اللہ نے عرش میں ادراک پیدا فرما دیا ہو اور اس کو احتجاج و سرور حاصل ہوا, اور ہو سکتا ہے کہ امباب مجاز حسن ہو اور احتجاجی عرش بول کر حاملین عرش اور ان ملائک کا احتجاج مراد ہو جو عرش کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اسی کو امام ابن قتیبہ حافظ ابن عبد البر علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے اختیار فرمایا ہے. ملائکہ کو حضرت صاحب کی روح کی آمد پر خوشی اور کرب حاصل ہوا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ صاحب عتبیہ نے عتبیہ میں نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا فرمایا انہا کا ان تقول حمایت المرء تکلم بہذا حمایت ما فیہ من الغرور. مالک نے کیوں اس کے نقل سے منع فرمایا جبکہ یہ صحیح سند ہے. علامہ ابو الولید بن رشد کبیر تو فرماتے ہیں اس لیے منع کیا تاکہ کوئی جاہل آدمی جن سمجھ بیٹھے کہ عرش کے تحرک سے اللہ حرکت کرتے ہیں. جیسے ہم میں سے اگر کسی کی کرسی حرکت کرنے لگے تو وہ خود بھی حرکت کرنے لگتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس وجہ سے امام مالک بنا کرتے تو اپنی کتاب میں حدیث مسلم اللہ کو کیوں ذکر فرماتے ہیں؟ وہ تو حرکت کے بعد احتجاج والی حدیث سے زیادہ صریح ہے. اور سلف و خلف کا مسلک یہ ہے کہ اللہ نظاہر حرکت و تحول الوجود میں لیست مثلہ شے. آپ کہتے ہیں براہ دونوں ہی فرق ہے. حضرت سعد کی حدیث تو حضرت سعد کی حدیث امام بخاری کے نزدیک ثابت نہیں ہے, اس لیے امام نے اس کے بیان سے روکا. اور نزول کی حدیث ثابت ہے اور ہمارے حدیث اس کو جانتے ہیں. جب اس کے بعد عرش کی مخصوص قرآن میں آئے لوگ پڑھتے ہیں اس کے معنی سمجھتے ہیں تو نزول کی حدیث کو بھی اسی طرح سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں آپ ابن حجر نے جو بات بیان کی یعنی امام مالک کے نزدیک حدیث ثابت نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس کے بیان سے منع فرمایا ہے. یہی بات علامہ بن سید الناس نے سہیلی کے اعتبار سے عرض کی ہے. امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے اور تحدیث کو مکروہ سمجھتے تھے, حالانکہ حدیث صحیح ہے. بہت سے روایات اس کو نقل کرتے ہیں, اس پر تعجب ہے. شاید یہ نقل ہی امام مالک سے ثابت نہیں ہے. ابن سید الناس نے یہی عبارت بالمعنی نقل کی اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مالک جو انکار کرتے تھے اس کا منشا یہ ہے کہ اس کا کارن یہ انکار سند کی طرف لوٹتا ہے, یعنی سند نہیں کوئی ان کو طرف دکھا. علامہ ابن سید الناس کہتے ہیں انکار کا سبب یہ ہے کہ یہ حدیث مختلف المراد بات کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور بات تعویل کرتے ہیں, اور اس طرح کی مشکل حدیث کے بارے میں بعض لوگ احتیاط اختیار کرتے اور اس کی روایت کو ناپسند کرتے ہیں. اگر اس سے کسی حکم شرعی کا تعلق نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ امام مالک سے جو کراہت نقل کی جاتی ہے وہ اسی باب سے تعلق رکھتی ہو. وعن انس قال حدثنا مسعود بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير. قال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير, يعني جو جابر رضي الله عنه اهتز العرش لموسى سعد بن معاذ کی حدیث نقل کی تو ایک شخص نے جابر سے کہا برا تو کہتی ہوں اهتز السرير, یعنی آپ العرش کہتے ہیں وہ اهتز السرير, آپ اهتز العرش نقل کرتے ہیں اور برا اهتز السرير کرتے ہیں. فقال انه كان بين هذين الحيين بغائي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ قبیلہ اوس قدرت میں عداوت تھی اور اهتز العرش کا تعلق سعد بن معاذ کی فضیلت سے جو سردار اوس تھے اور خضرج اوس کے لیے کی فضیلت کو اقرار کرنے کو تیار نہیں تھے, اس لیے برانی جو روایت نقل کی اهتز السرير نقل کر دیا, کیونکہ برائے میں آج ہی خبر دی تھی. لیکن یہ کلام سراسر غلط ہے. اول تو اس لیے کہ برا خبرجی نہیں ہے اوسی ہی, اور برا کی نسبت اس خبرج کی طرف ہے, خبرج اصغر ہے اور خبرج اصغر اوس کی شاخ ہے. اور دوسرے اس لیے غلط ہے, اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ نے ذاتی اختلافات کی وجہ سے حدیث میں خیانت کی اور کتمان سے کام لیا بلکہ تغییر سے کام لیا. یہ بات صحیح ابن اسیر جذری نے بھی اسی طرح کی بات کہتی ہے، مگر یہ صحیح ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سنوں میں قبیلے سے خبرج میں آپس میں زمینا اور پینا تھا، سات اوسی ہیں اور میں خبرجی ہوں، لیکن میں اوس کی سردار کی فضیلت کا اطمینان نہیں کروں گا، میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے احتزا عرش الرحمن. سوال یہ ہے کہ پھر حضرت برا نے احتزا سری کیوں کہہ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ان کو اشتباہ لگ گیا، وہ تو خود ہی سعد کے ہم قبیلہ ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد عرش سے مراد سری ہے، اور مغال تعلق جانا کچھ تعجب کی بات نہیں. وبه قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه بن سعد بن حذيفه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فاقر اليه فجعل خلال فلما برغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما برغ قريبا من المسجد ها هو مسجد مراد کی دیار جن قریب میں دیر میں نماز پڑھنے کے لیے تیار کر لی تھی، اور جب یہ معنی ممکن ہے تو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اصل ہے کلمہ دنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قاضی جو کچھ کہتی ہوں روایت کی بنیاد پر کہتی ہیں، تو اب یہ کہا جائے گا دونوں روایت منقول ہیں، ایک کی وجہ سے دوسرے کو رد کرنے کی ضرورت نہیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم وسيدكم، فقال تعالى ان هؤلاء نزلوا، فقال يا تعالى ان هؤلاء نزلوا على قبلك، قال فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتفنى جلاليهم، قال اقمت بقتل العلي وقتل الملك ملكي، فبدت عن الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باب من قبضه سيدنا حسين وابادة المشرك. وبه قال حدثنا عن المسلمين قال حدثنا قبالة قال حدثنا معمر قال اخبرنا قتادة عن رسول الله رجلا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة واذا نور بين ايديها حتى كفرنا فتفرق النور بعضها، فقال معمر من ثابت عن المسلم لو سيد ابن حسين ورجلا ورق رجلا من الانصار، وقال عباد اخبرنا ثابت عن المسلم قال كان سيد وعباد بن بشير الى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات من قبل الصحابي في لو اطلاع في روشن جب دونوں کا راستہ بدلا تو دوسرے صحابی کی بھی روشن ہونے سے معاذ کی ذمہ نہیں ہے. اسی طرح سمانی نصیر وغیرہ نے ضبط کیا ہے، یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں. حضور نے فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الجن. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني من الجن قال حدثنا عمر قال حدثنا شبكه عن ابن ابراهيم بن مسعود عن ابي الاعلى عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ القران من الباب من ابن مسعود وقال ان مولى ابي وزيد بن ابي معاذ بن جبل فقل استعن الى امير المؤمنين ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من قد من قبضه سعد بن عباده. هذا سعد بن عباده حضرت کے سردار تھے. چلیے واقعی سے پہلے ان سے کوئی خلاف صلاح بات ظاہر نہیں ہوئی تھی. قدم اسلام اعزاز تقدم اور اعزاز فضیلت، اور اگر لا قیدنی بکسر القاف تو مانا ہوں گے لا تقدم، یعنی بالکل ابتدا حضرت مسلمان ہو گئے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل آئے نہ فقیر علیہ وسلم پر فضل اکمالا ناسن کثیر مبلی صاحبی لانی نے مومین نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب مناکر بھئی نقاب بھئی نقاب رضی اللہ عنہ سید القراء. وبه قال عن كثره بن الوليد قال عن كثره شبك عن عبد بن مرقب بن راعي بن مسرق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل اعظم وحده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فبدا به وصحيح من ولد ذكر معاذ بن جبل وابي بن كعب. وبه قال عن كثره محمد بن بشار قال عن كثره بن الوليد قال عن كثره شبك عن عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ان الله امرني ان اقرا عليك ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال عثمان قال نعم فبكى. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبی کے سامنے قرآن کا حکم اس لیے دیا تاکہ عبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کا انداز حاصل کر لیں، تاکہ ابئی کا حضور سے سلسلہ بالقصد مربوط ہو جائے اور آئندہ قرآت کا سلسلہ جاری ہو اور لوگ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کریں اور بڑا چھوٹے سے پڑھنے میں حیا نہ کرے. اور لم یکن کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ یہ عقائد کے بنیادی امور پر مشتمل ہے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں, کاتب الوحی نے قرآن پاک کو انہوں نے جمع کیا اور عہد صدیق عہد عثمانی نے قرآن کو کاپی رہے. چلیے محمد یہ حدیث اسی طرح تلاش قرآن میں آ رہی ہے. اس حدیث کا مقصد صرف انصار کے دو قبائل میں سے ایک قبیلے کا بطور تفاخر کے دوسرے کے مقابل میں اپنی فضیلت کا ظاہر کرنا ہے. امام ابو اعلی بزار طبرانی, ابن جریر طبری, حکیم ترمذی, ابو معین اخبار اصفہان میں بطریق سعید میں بھی اروبان قتادہ انس نقل کیا ہے کہ اوس حضرت میں تفاخر ہوا. اوس کہنے لگے منار بات من حضل العرشاد ابن معاذ ومن عبدل الشہادت ہو شہادت رجلین خزیمت ابن ثابت ومن غسلت الملائکہ انزلت ابن ابی عامر ومن حمد بدبر عاصم ابن ابی ثابت. اس پر انصار نے حضرت نے کہا منار بات جمع القرآن ولم اجمع ہو غیر ہو. اس کے بعد ان چاروں کا نام لیا. چلیے ابو طلحہ علی مثال رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوتے لباس ہیں اور بڑے صاحب کمالات ہیں. چلیے مجوب علیہ بحرفت, ایک ترکش لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال کیے ہوئے تھے. آ جاتا ہاں جین اور فاطموں کے فتح کے ساتھ ڈھال. چلی لقد یکسر, اسی طرح یہاں پر ہے. اور دوسرا نسخہ شدید القبے, ان کے تمام کی تاک بڑی سخت تھی. یکسر یوم دن اور سہنی, اس دن دو کمانے توڑ کر رکھ دی. چلیے جابا ترکش, جس نے تیر رکھا گیا. چلیے قدم سوکھ ہوں ان کے پنڈلی کے تازے تن قزامی ارادہ علامت ہوں. اگر یہ القرب مرفوع ہے تو القرب و اداب پورا جملہ حال ہے, اور اگر القرابہ منصوب ہے تو اس کے نصب کی دو وجہیں ہیں. ایک یہ کہ منصوب بنظر خاطب ہے, تقدیر عبارت ہے تن قزامی بل قربے, اور تن قزامی کے معنی ہے تصیبانی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تم کے جانب متاب فعال سے ہے, اور القرب اس کا مقبول ہے چھل کاتی کی مشکلوں کو. چلیے سلام نبی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں سے تھے, بنو قینقاع کے سردار تھے. اس کی ابتدا ہجرت مسلمان ہوئی سن 43 میں ان کی وفات ہو چلی. اللہ نے عبداللہ علیہ السلام یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس البشرا کے بارے میں ہم کو بشارت وارد ہے. امام مولوی فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کے اپنی سماع کی نفی کرنے سے بشارت کی نفی لازم نہیں آتی. آپ ہی دن میں اگر اسکلانی کہتی ہیں قربانی ہے کہ صاحب کے اصل البشرا کی بشارت کا علم ہی نہ ہوا. ظاہر یہ ہے کہ حضرت صاحب نے بات اصل البشرا کی وفات کے بعد ارشاد فرمائی. نظرت شہید شاہ بنی اسرائیل اس پر اکرما نے اعتراض کیا ہے. یہ تو سورہ احقاف کی آیت ہے اور سورہ احقاف مکی ہے اور عبداللہ علیہ السلام مدنی ہیں تو یہ آیت ان کے بارے میں کیسے نازل ہو سکتی ہے. محمد علی سیری نے اس کو جواب دیا ممکن ہے پوری صورت مکی اتنی منظور ہو لیکن یہ آیت مدنی منظور ہو. چلیے مالک کہتے ہیں کہ آیت قال لا ادری قال مالک نے لایا تھا اور فی الحدیث عبداللہ بن یوسف فرماتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم کہ امام مالک نے آیت اپنی طرف سے پڑھی تھی یا حدیث میں تھی اور استاد سے سن کر کے نقل کی تھی. اور اس کا سبب یہ پیش آیا تھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو بیچ میں کسی نے ان کو مشغول کر لیا اس کے بعد آیت پڑھی. اس لیے عبداللہ بن یوسف کو تردد ہو گیا. چلی کسی آدمی کو یہ کہنا جو بات معلوم ہوں نہ کہنا چاہیے. سوال یہ کہ ان کے بارے میں تو حدیث میں آ چکا ہے ماسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہر انشاء اللہ السلام قاضی آج کہتے ہیں ہو سکتا ہے تو صاحب کی حدیث کا عبداللہ علیہ السلام کو علم ہو اور اگر علم ہو تو انہیں بربنا توازو یہ بات کہنی ہو یا ان کی مراد یہ ہو کہ یہ بات استنباط کے طور پر صاحب نے کہی ہے. میں ان کے خواب دیکھا تھا اس میں حضور نے کہا تھا تم اسلام پر مرو گے اور بھی اسلام پر مرتا جنت جاتا اس سے لوگوں نے جنتی ہونی اس دن بات کر لیا. حالانکہ اسلام پر مرنے کے لیے اول عمر میں جنت میں داخل ہونا لازم ہو سکتا ہے. کوئی انسان کی بات خطایا پر پکڑ ہو اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام میں داخل ہو. واللہ اعلم. چلیے سجل نیچے سے اوپر کو اٹھا دیا. چلیے اور کلاوالی فرماتی ہیں ان کے دادا کا لقب ان کا نام نصر تھا. بعض نرتی نصر کے اگر نرس کہنے لگے یہی ان کے اوپر لقب بن کر کے لگ گیا. سنانی نے یہ سبب ثانی ایک دوسرے راوی دلالا محمد کے نصر نرسی کے بارے میں لکھا لیکن ذہبی کے نصر الدین وغیرہ کہتے ہیں دونوں کی نسبت نرس کی طرف ہے جو ان کی جد اعلی نسل کا لقب تھا اور یہی ثواب کی ہے. نارے کوفہ کی طرف سے دوسری جماعت منسوخ ہے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نے اعلان کیا کہ یہودی کتنا محبت کرتے ہیں جانتے ہوئے حدیث پاک میں اس کی تصدیق جب ہمیں سے یہ کہا گیا کہ قرآن کریم لے کر آؤ اور زانی کی جب ان سے کہا گیا تورات لے کر آؤ یہودیوں سے جب یہ کہا گیا تورات لے کے آؤ اس میں زانی کی سزا دکھاؤ تو انہوں نے آئے قرآن پر ہاتھ رکھ لیا قرآن نے اعلان کیا کہ ان میں جانوں نے تھا فریق یہود کے فریق تنظیم تعظیم کی یعنی ایسا گھر جس میں ہوئے بھی تشریف رکھتی چلیے تشریف لائے چلیے عراقیوں جہاں سودی کاروبار زیادہ ہے چلیے اور ہند شہیر جو اور ہند پتن چارا ہند بار بوجھ چلیے تقویٰ کی وجہ سے کہا ہے ورنہ بغیر شرط کے جمہور کے یہاں ربا کا تحقق نہیں ہوتا. حنفیہ کہتے ہیں اگر کوئی چیز معروف ہو جائے تو مشروط جیسی ہوگی. چلیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ سے